هم لي مو عمريدي جذبي مو عمريدي هم لي مو عمريدي جذبي مو عمريدي عمري لخكر ينامن كفري لخكر عمري لخكر ينامن كفري لخكر هم لي مو عمريدي جذبي مو عمريدي هم لي مو عمريدي جذبي مو عمريدي عمري لخكر ينامن كفري لخكر عمري لخكر ينامن كفري لخكر دپک اللہ پا منا مستیو الہی لخ کریو پا جہاد جذب سرشار دا خوک نبی لخ کریو مونگ دا صدیق عمر عثمان و دا علی لخ کریو فرشت زکام و نصرت کبی بدری لخ کریو مونگ دا خالد بابا بچیو جہاد لخ کریو زود نعمان ابن ثابت پلر حنف لخ کریو پا عماری عظم روتی عمري لخكر يوم دان الحق ناري وهم المنصور لخكر يوم أكيد مو عمري دي أكيد مو عمري دي عمري لخكر ينامن كفري لخكر عمري لخكر ينامن كفري لخكر حملي مو عمري دي جذبي مو عمري دي حملي مو عمري دي جذبي مو عمري دي عمري لخكر ينامن كفري لخكر عمري لخكر ينامن كفري لخكر پجوندا نمودا مولا عمر طاعت کڑے دا خیر کا دنیا نگران مولا عمر رحلت کڑے دا اسم مولا اختر منصور سر بیعت کڑے دا جمہوریت نامن منغگ دا شارعت کڑے دا منگ پہر زد ظالمانو ننفرت کڑے دا پا مظلومانو مسلمانو مشفقت کڑے دا صف متحد ستو کوشش متوحدت کڑے دا پخ پلو وینو متخ پل دین حفاظت کڑے دا حوصلی مو عمری دی حوصلی مو عمری دی عمری لخکر ینامن کفری لخکر عمری لخکر ینامن کفری لخکر حملی مو عمری دی جذبی مو عمری دی حملی مو عمری دی جذبی مو عمری دی عمری لخکر ینامن کفری لخکر عمری لخکر ینامن کفری لخکر پا عمری اعظم بٹول کفری جہان لڑزو دخد پمرست دا اسلام ٹول دخمن لڑزو چرسی اردو دا ٹنگی ندائی اربا کیا لڑزو دا خوگ وطن دا لیل وارا غامزا لڑزو مونگ دا اسلام او دا وطن دل خائنا لڑزو پاپا کی اسلام تیرے زمین شو کزا لڑزو دا موٹر بمپا انفجار زمکاس ما لڑزو دا تکبیرو پا زمزمو خبیر شیطان لڑزو ناری مو عمری دی ناری مو عمری دی عمری لخکر ینامن کفری لخکر عمری لخکر ینامن کفری لخکر حملی مو عمری دی جذبی مو عمری دی حملی مو عمری دی جذبی مو عمری دی عمری لخکر ینامن کفری لخکر عمری لخکر ینامن کفری لخکر مونگ شا ظلمو سرا برودو مسنگار خون کوی پلا سخ پو کی زنزیرو نوش رنگ هار خون کوی یا مو پس پین تٹر دسروی نو پر هار خون کوی پس پین بای رغ بندی مسخر پڑ مزار خون کوی بیننگ جوان ندا غیرت مر گئی ہزار خون کوی یار چی دا یار پننگ شہید شیدا سی یار خون کوی پر میدان سپین وینا سپین گفتار خون کوی داو کا بی جنن پخلا دا سی اشعار خون کوی داو کا بی جنن پخلا دا سی اشعار خون کوی او ہو ہو ترنیم عمری دی ترنیم عمری دی عمری لخ کر یو نامنو کفری لخ کر عمری لخ کر یو نامنو کفری لخ کر حملی عمری دی جذبی عمری دی حملی عمری دی جذبی عمری دی عمری لخ کر یو نامنو کفری لخ کر عمری لخ کر یو نامنو کفری لخ کر عمری لخ کر یو نامنو کفری لخ کر کفری لخ کر